وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا رومیلو مالتا زور برقی مامالی لگل ده تنها ام کتشاراوی نیو جوره کنبید کسوزی بو انرد لطل تا اچان هر بوی خواردنی بو نردو لدوائش دا دو نامه لنامه دو هم دا داوی لکد بو کچاوی پیپ گویتو چیرو کی جیانی بزانه رومیش به ارکی زانی که بدوی ولامک دا بروه درگاک داخل باشه بسر تو به زحمت او تریاج دا گرسینا ها باشه بسر تو تو بو اصلا جاوی ها ها من آخر باشا روميو فرموليه لدانشا زور سباستاكم كناي خود بومنات نا من زور سباستاكم بو دياريو ناما كانت من زور بيدل خوشم استاكا ازداكم كاكسيك هيا والام داداتو جيوم بو اقريت من نام انجليتا ها؟ انجليتا؟ من خوش حالم بناسينت منیش خوش حالم دست زور زور گرما من همیشه پلی گرمین برزا هلا بر اواج دکتور تیل جورکی خود درما تو رومیو منم جوره در بزرم و همیشه هست به نخوشی و دلتنگی اکم رومیو من همیشه چادریم اکردی و هندگوینی تابتیشم با کردی سیرکه؟ ها اوانه زور لمنتن باله تو دزرنگینی من زور دلخوشم باوی نانه که بود کردوم لارکه تو سیری توم اکرد تو آم با کردی کردم دم بخنده بید تو خواهردم پیب کنه رومیو من به پیکنینی تو بهز دبم و ایوام همیشه زیاد ابید بیکارت خوش اوید؟ بله من کتی لیلادی کمانه و حتم خوخت بناو تنطای کما رومیو لیلادی کتان جوانه و آیتان دورا دانیشا باسیم بابکا لیلادی کمان زور بچکو بازاری شیطیانیا خانمکانی شی زور سادن لگل وجدام زور زورم خوش اوید خالک باشه که این خوشه و او هوای سازگاری براتی شوینه که خوشه این همه روشه چهاری تشکی خورمه کرد چون کلم که تدا زور هستم بتوانه و ارمیه کرد جوانه چیه شیلیه؟ انجلیتا تو چون امد زانی؟ رومیو، من دیه جوانه بخیال دیتا برچام رومیو را اکد بسر چیمنه کی سوزو دلی زور خوشه و هن دیه روشیش اچه لروباره که ماسی اگریه تو لگل خیزانه کی بختور و خوشویز ده اجید انجلیتا، تو چون امهم زانیاره در باری لدیه که من زانی؟ چون که من چیروکو بسراتی زور زورم خوندوتاوا من هول دادم خیالی هموش تیب کم و هر کاته به طاقت بم هول دستم اچم لپنجره که و سیری شقامو خلق اکم لبیانی همو روژه خاتو ماده لحول دستید به دروس کردنی سامون و نخوشکی بلم دادید و لگل گوتایی مانگی ازار مانده کن با گرانی بمش ازانم که به هر حتوه ولا مانگی تشرینی یکم خلقه خویان اپوشنو گلای دارکان اوارید ممجورش ازانم که پاییز هاتوا وکاتی پیامی و فروشکا اپینم به هواشی اگر اتوامال ازانم که امروزوری نفروشتوا و امشواد لطنگ ابید وکاتی بفر اباریتو شقامو خانوکان دا اپوشید ازانم که خالب ساله باره و پیشوازی لساله کینو اکن شتیکی جوان هیا زور زورم خوش اوید هچن نتوانم خیالی بگم بلام امشتی سیا اسمانی شیلو برچه که بچوکی لی ابینم هز نکم بگوری جوانی من دموی اسمانی شیلو هورس بیگن همی بجوانی ببینم من همون روژه هم دیمنه بینم براستی دیمنه که زور زور قشنگه براست رومیو؟ بله اتوانی وینکه این باب کی؟ باور ناکم توانی وینکه شانم هبه بلام لبر دلی تو وینه بوه کشم بازید Thank you. هشتا چشخانه کت باغ نکردو توا آی من ناله چی چند تنبالی دی زبرو قادر مکان خواهن کوا اخر باکم کردو توا ای جوری پیش اوا اویش تو آبوا من دزم خوم آمده دکم بو کار کردن بخوا سیدا من نازانم لبرچی ام کروم خوش ناوی خوشا حتی نانی شی باش نخورد دیتی نیه این یک هبه بلکان بینه باب روین بسید چوب رومیو نهینی اشاره توا انجلیتا امرو پیدا چی تندرستید باش بی زور سپاس تکم زور باشا ایتر خود مادو مکا لبروی امزارا نخوش نکوی من هر پیم دکره خزمتت بکم امکار گرانا هیچی تر با من ناکره شینو هورس پیکان همی بجوانی ببینم زور جوانا بچه کی بچو کلی ابینم کردن نیا تا علی همو اندامه لیرن تو ها کوتی ها تا علی برد نکم استاش ایمه دستکوت دکانی امرو من پیشان دادین اماش دستکوت نیمینا باشا ای تو اما دستکوتی منه اوید لکیو دستکوتو اما ملیک اکل اندامه کنی دستای دو برش دسته دو بشککن شتیکی زور باشه ها بله چهره اندکه این زور خوش لی انده مو حالی انده بناو او انجیلیو احا ای تو که دست کوتی امرود او تا امیا ها جاوه چیه همه پریتی لگلاو بلان گرگکن پیویستیم با گلاو نیا انجیلیو گلاو تو لدولمان دکانی ها؟ نوکو ایو منالکی درکی لیره لمالی خزمک من دجیم اوانیش همو رو جلیم ددن زور باشا گرگا کان بس امرو باشا هر وها منیش دارم بوستن من فیلی که زور باشم لیا بابا همو منو انجامی دین ها دیتیا من دالای کی پچوک لمالی خزمکه من دا کار دکار کورا پاکردنو لگل ایمه دادشی ایستا نهینه کی شعراوی هیا نهینی؟ بله که تا کی زر خوش ده بی زور باشا باشتر لواکی پیشتر استا که با اسمانی میلانو آچه و که ای بینم او من دالا که یک باست کرد؟ بله او تا او من دالا ای ناسی؟ لکانم نه راما که راوستا بوم به هنه رو دنه بخون دزم چید لیکم اگر تو ازای ور لیره لیم بشتینه و دای زو انجلیو تو بو او اندامه که لدسته گرگا کن ایتر قد جاوت بینا کبت نخیر ای هن موا او چی نکی نکی ترس نکا نکی بوست بوم وی باکا Thank you. تو کلاس منشین دافرن من لسر یکی لخانم برزکم بوم کاتی کترکم بلام داتی پرنو ام پرهان لیکوت بمزانی بهوی امو اسمان دیت برچاد بلام پیچی بطلب نبی جوان آکم کم پریت یاد آکه ات نال دستم او من علا برالایانی کل کولان و شقام کند اصورانوه کل هجاری پرسیتی اجین هستاون به دروس کبنی دسته چطهی و دزی و شرف راشتن به منالان آیا ابی با چونی رومیو برانبه یا چی بی؟ و آیا اتوانی یرمتی انجل تابداد اما لعلقی ده هاتو ده به یکوده بینین؟